أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ دَ أَصْحَابِ كَهْف وَاقِعَا عَبَيَانِ دَ نُوَاقِعَ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ مختلف حصے د واقع مخ کې او رستو کړی دي. چونکې د قران مقصد په واقعا کې د واقع په خاصو برخو باندې مخلوقات ته عبرت ورکول وي، نو د دې وجنا ترتیب سره واقعا او قران نه ذکر کړی. ننانی سبق کې الله جل جلاله دا غید غار کیفیت او دا غی موسم او دا رنگ هغه سره د انوار تعلق او دا غی عجیب والے بیان ای الله فرمایو وتر الشمس او تاب لیدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور لرا، او یا اے مخاطبہ تاب لیدو نور لرا اذا تولغت، کچرے تالی دلوے نو تاب لیدو پا آو وقت کے چتلو کیدو نو تزاورو عن کهفهم ذات الیمین، نو دیب مائل کېده د غار د دینا ذات الیمین په هی جانب باندې نشو آگانه با پدین پریوته. و اذا غربت او خرک لجه پریوته بدانر نو تقرضو هم ذات الشمال پری خودی بیدی لرا پا طرف د شمال باندې پا کن طرف باندې، او یا مانا دا شوا و اذا غربت او کم وخت کې چې به غروب کېدو نو تقرضهم ذات الشمال تجاوز بکاو د دین انور شمالي طرف ته ګس طرف ته وهم فی فجوه من الله وی دی د غار پر کولو ځای کې په دې مس کیو. نو دې ځای کې داخل لفظی ترجمه شو اوس وضاحت باندې ځان پوهیږي. دا غارم داسې عجیبه کیفیت والا غارو د قران دا اغه نور تفاصیل نه ذکر کړي، غټ غټ تفاصیل چې دلته دي اشارتن چې ملاويږي. نو لومبه جمله نه دا معلومه شو چې کله نور به ختیدن نور به د دې نه خي طرف ته ته د نور شو اغانې به کم طرف ته تلی خي طرف ته په دې بنه پروته د دې نه به خي طرف ته تلی، او چې کله بنور غرو کېدن بیا ما شواګانې ګس طرف ته تلې او دی پرې مسک درې غټې خبرې دا معلومې شوې. او مخې طرف ته ځای کولاو دروازه نو هغه معلومیږي، هغه د وسید لپس نه رسته معلومیږي. وکلبهم باسطن ذراعه بالوسید په چوکټ باندې داغه هغه سپیناستو. اوس دا غار څنګه نو تاسو ذهن کې د پاکستان متعلق د دې ځای متعلق د خبره کوم، نور الته کې مشرق کم طرف تا مغرب اغا دا اغا دا جهاد سنگو خود دا دیزه متعلق تاسو نقشه سمجاو دا دینا ظاهر پتا لگی چی دا غار شمالن جنوبن ایما دا گوره دا موبایل دا شمالن جنوبن پروت دی خبران دا لگنا یو سر شمال طرف تا دی و بل سر جنوب طرف تا دی استاسو دا سی پرس که چی دا دی نمر خط تر طرف نور راخی جی دا سی مثلا دا غار دی ندی که بدا شواغان دا سی دن نتلی دا سی دی سیڈ بانی با پریواتی نو پدی ته بسره په حرارت ګرمۍ تلا چې کوم انساني بدن لپاره لازمي ده خو شواګانې بد دي نه کراس کې دي اوس دي چې الله جل جلاله دا تفصیل نه دی کړي چې دا شواګانې بد غار نه دن نه د دینې خې طرف ته کراس کې دي او کبار طرف ته کراس کې دي د غار د پاسه بار طرف ته او کله چې بنور پلی وته مثلا نور دې ټپ ته پیوږي نو شواګانې بد اسېدلې نزات شمال وبری وتی د دینه کیس طرف ته اوس دا تفصیل الله نه دی کړي چې دا شواګانې بغار کې دن شمالن د دینه مایله کې دی پدی بنه پری وته او کبار طرف ته ظاهر متبادر معلومی کی چې دا غار شمالن جنوب را چې کله بنور ختې دو نشواګانې به دې طرف راتلې مخالف سایت خې طرف ته او چې کله بنور غروب کې دو نشو آگانی بطینا گست طرف تتلی وهم پی فجوت من او اللہ ویدید دی غار پا مسکی نو ظاہری خبر دا معلومی پات شوا دی دروازه بیا کم طرف دوا نو دی جائے که اللہ ابن قطعبہ غالبان دا ذکر کری دا اسمان کی سطوری تا اسما خولیم دی بازی مقتدیانو دا یو کتب شمالی بانی ستارا دا یو اگه تا بنا تن نائش و توی دبی اکبر سلور ستوری دی لکه کې درې ستوری دی نو یې دروازه دې ته مخامخ جغرافي اعتبار سره تفسیر اگر چې بعضو مفسرین او علماو هغه وضاحت کړي د خود قرآن نه صرف غټي غټي د غدري خبرې معلومي چې غار په داسې کیفیت باندې دروازه هم وا او د نور چې کیفیت نو یو طرف ته بشو اغانې دلې اجه بیا پر وطن مخالف سایت ته بدلې څنګه چې نور د عام عادت ته خصوص دی پسی اللہ جل جلال ہوئی خبر گئی ذالک من آیات اللہ دا کار چونو دا دا آیتونو دنو خدا اللہ نو ظاہر دا دین دا پتہ لگی واللہ علم چی دا شواغان ام غار کے دن نا پر اخلقی برا داخلی دی مثلا دا سی روختو دا غار دا دن نا بتلی خوب دی بنے لگی لی دا موجزتن دا دا اللہ جل جلال ہو دا قدرت تنو یو نخوا چی شواغان بدا دین بل سیٹ تتلی خوب دی بنے لگی لی چې د دې اندامونو سره ورو روزانه خرابيږي او خرابيږي اندامونه خراب شي او چې د دې غړي بندلې نو مخالف سایت ته بدلې خو پدې ته بسر په تلمواله ګرمي ورتلا او خو پدې به مکمل شواګانې نه پریوتې ذالک من آیات الله دا د دې یو کرامت او خیر کله العادت الله په ودو باندې د دې پر کرامت ګرځول چې د دې نه بشواګانې یو سایت ته او بل سایت ته هغه اړېدلې پدې باندې بسر په حرارت لګېلو او دی دو شواغانو دو وجه نخرابی دلنا و هم پی پجوه تیم من او اللہ و ایدی پده پجوه کیو دو غار پده مسکیو نو اللہ تعالی عالم و علم هو تم ظاہری تفسیر دو قرآن دا معلومیگی چه دا غار شمال جنوب بنا بیا دری دا دروازه شمال طرف توا که جنوب طرف توا تا اسطمائی قرآن کے ذکر نیش چه اللہ ما کتبه دا ذکر کردی چه بنا تن نائش تا مخامخوا یعنی دی طرف تا خبرم ده تا نه الله پرمای ذالک من آیات الله دا کار په دې طریقه باندې د دې حفاظت کول او په دې طریقه باندې دې باندې را شواګان کراس کول را کراس کول او د دې حفاظت کول من آیات الله دا د نه خود الله تعالی نه دی و من يهدي الله فهو المهتد او چا د چې الله هدایت کی دا هدایت ولري لکه سابقه شو و من يضل فلن تجد له ولي مرشدا اسوک چې الله گمراه کی لکه اهل مکه اغه رنگی د سائلین پلن تجد له ولی مرشدا نو تب ان ممدی د پاره یو دوست لار خودن کې نکله الله جل جلاله گمراه کی اوس الله جل جلاله په دې ځای کې په دې ورپسې آیات کې د دې یو کیفیت ذکر کړي چونکه درې سو نه کله ډېر زمانه ده نو کرامتن الله جل جلاله دی له صدا سے کیفیت ورګړو چې هغه ساجيبه کیفیت انداګه مله تذکر کړي الله قدرت بم ظاهر شي او د کرامت بم ظاهر شي کرامت د اولیاء او حق ده وتحسبهم ایکا وهم رقود الله وی تا بدی باندې ګمان کو چې تا به وت قتل مثلا نو تا کچری دی لیدلې علماء دي چې ویل اوره ته موږ خو لیدلې نه دي کنه مخاطبین ته خبره کوي پیغمبر ته پیغمبر خو لیدلې نه دي نو د دې وجو مفسرین وی کچره تاسو دی لیدلې وې اے مخاطب ته دی لیدلې وې نو دی په داسې پوزیشن باندې و تحسبهم ایکاد چې تا بدی باندې ګمان کو چې دا بیدار دي زکه ستر کې کولا وی علماء وی او اړول اړول باندې پړډ باندې نو اړیدل اړیدل پړډ باندې ستر کې کولا وی حالانکه وودو خبره نه ده وهم رقود حالانکه الله اذا سهالو چې دی وودو وتحسبهم ایکاد وهم رقود تا به ګمان کو په دی باندې چې دی بهدار دی وهم رقود حالانکه حالت دا چې دی سو وودو نو ستر کې کولا وی یو اړیدو راړیدو مسله نو دا الله جل جلاله د دې د حفاظت یو سبب پیدا کړ قدرتن خبره مې ده کوم مکمل وی ښکارېدل نو بیا هم خلق ورتل خلق به بیدارېدل او دی به پساو شيو په دغه شرک کې به پساو شيو او بادشاہ به په مطلع شيو نو دې وجه مکمل بیدار باندې لګېدل چې څو کوته خواته ورشي او مکمل ادب هم نه لګېدل نو کیفیت ادا سے و تحسبهم ایکاد الله وی تا بدی باندې ګمان کو چې دی ویختی اس په ورته دروازه کې ناس دی دی ویختی وهم رکود حالان کې دی ودو ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال چونکه انسان چې په یو طرف باندې پروتي نو خرابي کې وینه کې هر شی زمکه خو زمکه الله دې پیدا کړی نو الله وی ونقلبهم ذات اليمين دا یو بل کرامت الله ورکړو ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال الله وی مونږ بدی اړول په خیت رب باندې او په ګست رب باندې خبرم نه تعالی نو تاسو ته مې راحت دا الله سره دې راحت په خوب او پاسباب کې نه دي غار کیو اولان دې سبستر نه وي خو چون ډېر اوږد خوب او چې کله انسان په یو رډ باندې پروتي نه داړو کې درکې ستړي کې تنګ ځکه چې سړی ودی چې دیم کې سړی سره ودی نو سړی له خوب نه ورځي هر زما ټول اړو کې هوګي بیګا مې خوب نه کړ تنګ ځکه چې اړې دې انسان نشي نه انسان بدن هغه دردي د دې وجه الله جل جلاله دې باندې اوږد خوب راوستي نو الله وی ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال دی بمونگ اڑول پخی جانب بانده او پگس جانب بانده تا اڑول اڑول بان بیا سور زمان بعد بے اڑول اڑول نزل تکین قرآن سے ذکر ندکڑے عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت معلومی گی یہ روایت نا معلومی گی تفسیری روایت تے چی کال کے با یو پی ردی اڑیدل راڑیدل دا دید پارا با اڑول اڑول اللہ تعالی چی دا دید جسم اغزم کونو خوری او اللہ درین کے پیت ذکر کئی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُمْ اَوْسْفَيْدُ دِي بَاسِتُنْ قُلَوْكَرِ وِزِرَعَيْهِ مَخْكِنَيْ خْفِي اَمَخْكِنَيْ سَنْگِلِ بِالْوَسِيدِ پا دروازه دا غار بانده یا پا چوکات دا غار بانده پا دروازه دا غار بانده نیو پوزیشن داو بیادی ده که اگر چه بس قرآن یو خبر اکڑا بس د دې سپې خبر هم نه تعالی چونکه دا الله جل جلاله د دې د حفاظت لپاره یو سبب پیدا کړ خبر هم نه تعالی کنه سپې چې سړی ویني نو پوله بدل کی په بل پوله راټو شي آیا چې دا کو خوګي نه راسي او ګچ چکر وای یو کیلومتر دا سیوا کول کې سپې خطرناک دی او ګچ چکر وای نو دا هم د الله جل جلاله د طرف یو حفاظتي سبب الله داغه سپید لگیا چولی و حدیث سر روان شو حدیث سر دغه دکی ناس او دا اللہ دا طرف پا دارت دا اللہ پا کانٹرول کی دی نو آغا بلکل دا سی لکا ہے چه بلکل یو شیح حملی تا تیار ناس تین دا سپی بیر امخ کی سنگلی نسب کلی عروض تو کناٹی بیل بولیو دا سی ڈاریک بنا سو نو کسوک بری غار تا مخا مخی دی یا ریزل بیس پی دی خبر ہم دیان دن اس قرآن صرف دا دی جملے نا مقصد واللہ تعالی علم دا دی چی اللہ جل جلالہ دا دی دی حفاظت دا پر اسباب پیدا کری خبر هم ځان تعالی هغه ته اشاره ده اوس یې کې دوه باسنو علما وکړي دي تفسیر عظیم دي کې د سپی په نوم کې مې اختلاف ذکر کړی سو په ایدانو مې او سو په کتمیر نو مې او سو په ایدانو مې قران دا غي سر تارو نه نه کړو دین بیا ران کې مفسرین خبرې کړي چې سپی رنگ څنګه خبر هم ځان تعالی نو سو په دے داو اسپر پیلا رنگ والا خبران دانا دالا او سو کوئی دکا زیل رنگی ہو او دا رنگی سروالی دمائل آئی کسا حکمت نشتا قرآن داگی تذکران دکڑی درین پاس چیدی دکی مپسرین اکڑ دی ناغی ویلی وکل بہم سپید دنیو سپیس عدل ہونا جائز حدیث کی نبی علیہ السلام ذکر کری چی کم انسان د ښکاریس پینا یا د زناورو د حفاظت نه علاوه د ګړو بيزو د حفاظت نه علاوه سپېڅلي روزانه د دې انسان د عملنامې نه دوه قرات ثواب الله کمای کټای دیږي خبره نه انده لگا روزانه د دې انسان د عملنامې نه دوه قرات ثواب کمای دا روایت د بوخاری د عبد الله بن عمر څخه یو روایت ابو هريره څخه کوم راځي هغه کې یو بل سپېم هغه مستثنا کړي یو دریم نمبر چکم د پټی لپاره محافظ پې د فصل لپاره داګه د بچو لپاره ساتل شوی دی نو دغه سپم هغه مستثنا دی پاګه باندې د انسان د عمل لامه نه ثواب هغه نه کمی نو دا درې قسمه سپې یا ښکاری شو یا د زناور د حفاظت لپاره شو یا د پټی د حفاظت لپاره شدا خو جایز دی انو دی پس بی باندې سکول اشکال کړه وی داګه نو جواب کړه تکلف کړه ویر پا اغا دین دا عیسیانو کی سپی ساتلو جائر اب یا دیم جواب ادا کرده چه هر دا زکا که دشی دا خلق چی کمو اصحاب مواشیو حیوانات والو نو حیوانات والو سره چه سپی گردی نو کبیاد سره حیوانات نمی نزاستو ورپسیشی و سر روانی چه کم زده کینی نو علتا و سر کینی نو عادتا عام طور دا سپی و پاداری مشهور دا نو دا پادارا دا وجه نوی دا سپیم دی سر راغ دا ټول خبرې او دا ټول اشکالات او جوابات د سری چې دلته کې نه قران د دې تذکرہ کړی دا اني د رنگ تذکرہ کړی دا اني د نوم تذکرہ کړی دا نه ته دې تذکرہ کړی دا چې جایز وو کنا جایز خو یو خبره ته کوم دمر معلومی دمر خبره یې کیدا چې دا خلک وو نیکان او د الله د توحید لپاره راوتیو دا خبره یې کینی دا او چې کم خلق دمر قربانې او مجاهده کوي چې الله د توحید پر خپل آباد وطن او مور خپل رشتہدار افریدي او په غار کې اوسېږي نو هغه ناجایز کارونه نه کوي نو دینه ظاهری تور دا پته لګي چې کم سے کم د دوی په دین کې د سپید ساتلو گنجائش خبره نه ده له ځکه دا مجاهده ولا قربانې ولا نیکان خلقو نو دمر پته لګي چې الله دې ته نسبت کوو قلبهم او سپید دي یا د یو تنو یا د ټولو خود دینه کم سے کم دمر معلومیږي چې دې ساتلو اسه ور سره راغلو خو سپه ساتل د هغه په دین کې گنجائش زکه دینه کانو خلکو سر په چوکټ باندې نه ستو دي سپه شړلې نه دي نو الله پرمای وکلبهم باستن زرعه بالوسید او هغه سپه دې چو خور کړو خپل سنگل خپل مخکنی خپل بالوسید په چوکټ باندې قادر وازه د غار باندې او نبی علیہ السلام ته مجموع کې پیت الله ورکی دا یو معجزانه کې پیتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای بل پرس ک چرته لوت طلعت علیہم ته خبردار شه او بدی باندې اته بدی باندې ورغلې نو دا چې کې پیتو نبی علیہ السلام ته وی لول لیت منهم ترارا تب اړې دلې وی د دینه پتیخ ته باندې دا څه خطرناک د دې غار پوزیشن او دنه د غي پوزیشن او د دې سپی په دې چوکټ باندې او هغه د وحشت د مکان او یرا اټول کې پیټ داسې الله جوړ کړو د دې د حفاظت د وجنا لول لول لته منهم فرارا تب اړې دلې د دینه پتیختا ولملیت منهم رعب او خامخه تب ډکړې شوې د دې د وجنا رعب د یرا پتا باندې برعب او یرا راغله او داسې کې پیټ دا یو کرامتن الله جل جلاله دا غي د حفاظت لپاره د اسباب پیدا کړی وحشت ولا مکانو بس څوک بر مخامقیل په تخت ورا تختیل خبره نه ده الله غار دی خطرناک غار دی په خلو کې سپین استه صحیح ده کنه دا غزه نه په تخت باندې وتل او هغه الله محفوظ هغه ساتل د دې وجه چې کله معاویه سه په معیت کې عبد الله بن عباس په روم باندې jihad کو په دغه علاقه باندې صحابه خبره نه عزت المذیق ته وي عزت المذیق چ هغه جنگ کې هغه یو نو چې کله دې غار خو درلو دې د روم علاقه کې وو عبد الله بن عباس معاویه عبد الله بن عباس ته ویل دې غار ته ورزم نو هغه ته الله خپل پیغمبر ته ویل دي کچریته دې تور پدی باندې خبردارم شنو پتیخ ته بدل غزا ناراضي او دې رینه بڑا چې نو مرده خو عبد الله بن عباس خبر اونم نه لا او سکه سانه ولېګل نو چې کله هغه هغه غار ته ودن نشول نه پي باندې ګرمه خبره ل نو پته اخته باندې راو تختیل بالکل بدن نه ولا سوزول خبره هم ځان تعالی کنه د دې وجې باز وی دغه روایت د وجنا د غار چې دوی د روم په علاقه کې لري هر ځای کې چې دی باز غار نه ته دی باز شام یا دی چونکی د خلک عیسائی دین باندې او عیسایان دا غي مولیان به ډیر خلک هغه په غار کې راهبان بو پات کېدل د دې وجې غارونه مختلف دي یو علاقه کې دی کې ډانچی دی بل علاقه کې دی کې ډانچی دی پکې پرتی نسو کې یو یادې اوسو هغه بل یادې خو به هر حال الله جل جلاله د دې غار کیفیت دا سه جوړ کړو چې هغه وحشتناک وو د دې وجې عبد الله بن عباس سه وي الله خپل پیغمبر ته ویل دي کته مخامخ شې دا غزنه به تخته کې پتیخ ته بوزي نو تاسو لذي خو به هر حال الله جل جلاله د کیفیت بیان کړې د منه بیان نه کړې د دې وجې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سو کسانو لګل دا غزنه په ګرم هواره له پتیخ ته باندې دا غزنه هغه وروته دانه پرې ډېر دي وتر الشمس او تبوین النور لرا اذا طلعت کچری تالی دلوې وتر الشمس نو تا بلیدن ور مخاطب کچری لیدلې دیوې اذا پا وکه طلعت کلب خته دو تلو کې دبا تزاور مایل کې دبان کا پهم د غار د دینه ذات الیمین په هجهت باندې نو شواګانې بپینه ورتلې و اذا غربت ور کلب جورو کې دو تا کرزو هم پری خودل بی دیل را ذات الشمالی پا کن طرف باندی پا گس طرف یا و ایراو پا وقت کی غربت چی غروب کی دبنور تا کرزو هم تجاوز بی کو دینا ذات الشمالی پا گس طرف باندی و هم او حال داد دوی چو فی فجوت منو پا مزدغار کیو ذالک من آیات اللہی ذالک دا طریقه دی پازت جوا من آیات الله د علامات د قدرت د الله نوا و من واسو کی یهد الله چې دایت کی الله تعالی وت په هو المهتد نو دم دک هدایت ولر لک سابقه بو و من یذل واسو کی گمرا کی الله تعالی لک د کی انوس بچو داغو او خلقو نو پلن تجدا تمانمو می لہو داغد پارا ولین سوک دوست مرشد آلار حودن کے و تحسبو همو تاب گمان کو دی باندے این کازندوی خو و هم رکو دو حال داد چدی ودو و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال وَنُقَلِّبُهُمُ اللَّهُ وَمَنْ بَالُول غَالُول دِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَخِتَرَ پَو پګس تر باندې وَقَلْبُهُمُ اسْپِد دِي چې ده باسي تنذرائے کلاو اونکو داخپل سنگلو داخپل مخکونو پو بل وسيط په دروازه باندې لَوِت وَلَا تَعَلَيْهِم لَوِت وَلَا تَ کچره تخ خبردار شي ورغلوي علیم پدی باندی لولیت من هم فرارا لولیتا نخام خالی دل بوی دوین من هم دا دوین تو لولیتا خام خالی دل بوی تو من هم دا دوین فرارا پتیختا ولمولیتا من هم روبا ولمولیتا خام خالکلشی بیتا من هم دا دوی دوچی روبا دیرنا دوچی دوی شد مکانا یا اول اولین یا اخرین اخرین یا لکوت المتین یا رحمت ساکین یا اللہ متصد آف جد پراتا نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب دا سابقہ پشند یا اللہ پا توحید وانی مضبوطی را نصیب کی کریمہ دائی پشند حدیت را نصیب کی دا نیکان و خلق سرزم و حشر کی یا اللہ کریم و خیرت زمان رازی شخص اللہ نصیب کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ